If you've been catching, it's okay. Kręci i umiera, słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej. Polityka, polityka, tu wojenna gra muzyka, jest rakieta, ruch lotnika, polityka, polityka. Ambasada, ambasada, daj bombę, się podkłada, czarną chustę się zakłada. Ambasada, ambasada, telewizja, telewizja, superwizja, schizowizja, otumania i ogłupia, telewizja, telewizja, popkultura, popkultura, jedno kłamstwo, jedna bzdura, nasze radio, fonografia, wszystko w łapach, trzyma mafia, karuzela, karuzela, świat się kręci i umiera. Słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej. Au! Bo jesteś ty z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, Błażej Król, potem Długość dźwięku samotności, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Gloria i Karuzela zespołu T-Laf na sam koniec polskiego, nie ostatniego dziś seta w audycji Trójka Budzi koncertowo, chyba tak mogę nazwać nasze dzisiejsze spotkanie. A teraz, drodzy Państwo, rok 1973, słynny festiwal w Montreux, na scenie Donald Byrd ze swoim zespołem. Thank you. Thank you. Roy Armando na perkusji i na kongach, Keith Kilago na perkusji również, Henry Franklin na elektrycznym basie, Barney Perry na elektrycznej gitarze, Larry Mizelli na syntezatorach, Kevin Toney na elektronicznym pianinie, Nathan Davis na saksofonie tenorowym i sopranowym, Alan Burns na tenorowym saksofonie i flecie, Fons Mizell na trąbce i Donald Byrd na trąbce i oczywiście pięknie śpiewa na tym koncercie. Rok 1973 to czasy, kiedy wytwórnia Blue Note Records postanowiła, że będzie oddelegowywała swoich najwspanialszych artystów na słynny festiwal w Montreux. No i zapis koncertu Donalda Byrda to jeden z ostatnich zapisów. Ukazał się w grudniu 2022 roku na płycie. No i przepiękny to zestaw nagrań ze wspaniałego, no i jedynego w swoim rodzaju koncertu i festiwalu w Montreux. To jest Trójka Budzi, wydanie poniedziałkowe, wydanie świąteczne, wydanie koncertowe. To teraz mam propozycję. Może przeniesiemy się na kilka chwil do tego studia obok. Studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zamykamy oczy na scenie Republika. Dobre i złe, i nie ma kogo oskarżać, nikt nie wie kim jest. Nie ma co udowadniać, nie ma przed kim i gdzie. We'll be right back. obnażyć. Się dotknąć pani, tak chociaż lekko przed ubranie. Jeden raz chcę wiedzieć, jak są świne gwiazdy. Ostatni. Raz, dwa, trzy, na, na, na. Ile razy zespół Republika występował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Powiem Państwu szczerze, nie wiem, ale wiem, że te koncerty zostały zarejestrowane i w archiwach Polskiego Radia można gdzieś odnaleźć pamiątkowe nagrania właśnie z tych występów i takie też dzisiaj dla Państwa z okazji tego szczególnego koncertowego wydania przygotowałem. Koniec czasów, śmierć w bikini i telefony. Grzegorz Ciechowski razem z zespołem w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. W studiu, w którym już wielu polskich artystów występowało i Państwo doskonale o tym wiedzą. Kolejny koncert, który chciałbym, aby chociaż w małym fragmencie pojawił się w naszym dzisiejszym spotkaniu, no na sam koniec, miał miejsce 31 marca 2019 roku. Na scenie Stanisław Sojka z zespołem i to właśnie z tym składem Państwa dzisiaj zostawiam, życząc miłego poniedziałku, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów. Na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk. I na perkusjonaliach jego eminencja Zbyszek Uhuru-Brysiak. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie lać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka.

oczach mam.